reci što je falilo u našem malom gnjezdu. Zar ti nisam skinula zadnju s neba zvijezdu? Reci što je falilo da pronađe mi to. A onda idi kud god znaš, jer je gotovo. Da budem prva.